Беларусі Александра Канюка неадкладна вызваліць праваабаронцу Алеся Беляцкага. Завершылася расследаванне крымінальнай справы былога намесніка міністра ўнутраных справаў Беларусі Яўгена Полудня. Яго вінавацяць у злоўжыванні ўладаю, перавышэнні ўлады і атрыманні хабару. Неўзабаве былы міліцэйскі начальнік стане перад судом. На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. «Беларускія раздарожжы». Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. «Беларускія раздарожжы» – аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка. Слухачы беларускіх раздарожжаў некалькі часу таму мелі магчымасць паслухаць выпуск перадачы, прысвечанай Кастусю Каліноўскаму. Доктар гісторыі з Беластоцчыны Алег Латышонак прапаноўваў, так бы мовіць, беластоцкі пагляд на асобу Каліноўскага. Але слухачы, напэўна, памятаюць і тое, як напрыканцы нашай з Алегам Латышонкам гутаркі размова зайшла пра сучасную сітуацыю ў Беларусі. Мой суразмоўца прапанаваў тыпалагічны аналіз, паводле якога сітуацыя часоў студзеньскага паўстання 1863 году фактычна захоўваецца ў Беларусі зараз. Усё той жа ідэалагічны альбо цывілізацыйны падзел на заходнікаў і ўсходнікаў, ці, як яшчэ кажуць, на ліцвіноў і западнарусаў. Паслухаўшы тады Алега Латышонка, я вырашыў даць у эфір толькі частку гэтых ягоных разважанняў. Другую ж прытрымаў для адмысловай перадачы на гэтую тэму. Вось зараз ейны час надышоў. На пачатку слова Алегу Латышонку. Добра, Алег, слухай, некалі пры асабістай гаворцы ты мне сказаў, што ёсць шмат падобнага з той сітуацыі ў сённяшнім дні ў Беларусі. Што ты меў на ўвазе? Это што, як бы, падзелы са студзеньскага паўстання, яны па сённяшні дзень існуюць, і яны былі ранейшыя нават за студзеньскае паўстанне. Это відавочна, што на Беларусі існуе раскол цывілізацыйны, праз беларускую нацыю ідзе. На Візантыю і Рым. І прадстаўнікі абодвух гэтых цывілізацый змагаюцца ўнутры беларускай нацыі. Гэта змаганне ідзе, на маю думку, безупынна, яно не дазваляе стварыць адно цэлае. Ёсць розныя праекты, як з беларусаў стварыць адно цэлае. І калі я гляджу на падзеі палітычныя 90-х гадоў, то мне здаецца, што выразна быў такі стан шляхецка-рэвалюцыйны, гэта БНФ. Был стан помещицкий, скажем, як тады Прушинский, то Кебич, бо усядки за беларусизацией был, але не хотел занадто з Россией порывать. Ну и западнорусы, якія, як завжды, найбольш шматлікі. Калісьці Вячаслав Ліпінскі, выдатны ідэолаг, гісторык і палітык украінскі, польскага паходжання, написал про украинца у межвоенный период, что народ украинский есть усходницкий. И коли ему дадут выбрать, завжды будет с Россией. И тому, как отделить Украину от России, треба згоды усіх заходников. А тут такой згоды не было. Как кто у Беларуси Липинского читал, то, может, не было бы такой войны на верхах між Кебичем, Шушкевичем и Пазняком, покольки яны практично помещались цивилизационно у одним и этим самым обозе. Ну, а сдавшийся на выник выборов, то повинны были ведать, что проиграюсь. Но, на жаль, в истории никто у нас не выучает, у нас стараются мифы черговые. Такія вось думкі Алега Латышонка. Першае жаданне, якое прыходзіць адразу пасля ягоных высноваў, даць гэта паслухаць аднаму з тых лідараў ліцвіноў, пра якіх ён кажа, Кебічу, Шушкевічу ці Пазняку, і дапытацца іхняй рэакцыі на высновы не толькі гісторыка, але і грамадскай дзеяча ў Польшчы, якім ёсць Латышонак. Я гэтак і зрабіў. Дзеля таго, што пытацца ў Станіслава Шушкевіча, а тым больш у Вячаслава Кебіча пра нейкіх там ліцвінаў і западнарусаў несур'ёзна, я вырашыў звярнуцца да Зянона Пазняка ў Нью-Йорку. Вось ягоныя адказы пасля азнаямлення з высновамі Алега Латышонка. Навуковыя высновы, яны заўсёды абстрактныя, і ў жыцці іх канкрэтна дапасоўваць можна ў канцэпцыях, але не ў праекцыі на асобных людзей альбо на асобныя канкрэтныя жыццёвыя выпадкі. Таму тое, што кажа Латышонак, гэта правільна, з гэтым трэба пагадзіцца. І ўвогуле гэта трэба ўлічваць. Это вельмі істотна, што праз наш народ сапраўды ідзе цывілізацыйная мяжа, і гэтую мяжу пастараліся выкарыстаць нашыя непрыяцелі гістарычныя і былыя і цяперашнія. Вось. Але што датычыць разумення гэтай сітуацыі і яе ўнікнення, то паўтараю, яна павінна зыходзіць з канцэптуальных і стратэгічных, з розных прапаноў такого плану праграмнага. Ну, я прывяду прыклад, каб таксама не было абстракцыі. На працягу ўсёй нашай гісторыі наша грамадства, наш народ імкнуўся пераадолець вось гэтую двумернасць, про якую кажа Латышонак і другія даследчыкі. І заўсёды і з заходняга боку, і з усходняга боку былі сілы, якія гэтую двумернасць павялічывалі, таму што яны былі зацікаўлены, выкарыстаўшы гэтую двумернасць, захапіць і падпарадкаваць нас і нашую тэрыторыю. Найбольш удалым прыкладам у гісторыі можна лічыць Берасцейскую царкоўную унію, якая, нягледзячы на свае супярэчнасці, ўсё ж такі дала пэўны пазітыўны вынік. І потым вядомы яе лёс. Яна была знішчана, патоплена ў крыві адной, так сказаць, з усходніх палавін. І сёння у нас склалася унікальная сітуацыя, якой ніколі не было ў гісторыі Беларусі за 1000 гадоў існавання. Двумернасць застаецца, безумоўна, але зараз, імкнучыся да гэтай навуковай аднамернасці, а што на практыцы выяўляецца ў канцэпцыі незалежнай дзяржавы, мы зараз не разрываемся паміж Усходам і Захадам, таму што з заходняга боку знікла небяспека нашай незалежнасці. Мы маем прынцыпова новую Еўропу, прынцыпова новыя ідэі, інтэграванае заходняе грамадства, на якое можам абаперціся, не баючыся, што яно будзе пасягаць на наш суверэнітэт, на нашую мову і ўвогуле на наша самастойнае існаванне. Вось гэта канцэпцыя, яна і была ўвасоблена Народным фронтам, як самастойная, незалежная беларуская дзяржава з апорай на Захад, з апорай вяртаннем у еўрапейскую цывілізацыю. І гэтае пытанне ўжо ператвараецца ў істотнае ўнутранае пытанне. Але мы бачым, што сілы і тыя, якія знішчылі гэтую двумернасць, так сказаць, у 18-м годзе, яны маюць адпаведныя шансы, яны праводзяць адпаведную палітыку, якую мы зараз і назіраем. Вось. Так што канцэптуальна я не бачу тут ніякіх памылак у нашым руху, тым больш у руху фронта. Іншая справа, што гэта робіцца не за адзін дзень і, як показывая наша история, нават не за одно поколение. Я хотел бы задать вам еще такое питание, Зенон Станиславович. Сам я, коли говорю с Олегом Латышонком, я не погодился с ним и заперечил ему у тем, что, мовляв, и Кебич налезал до лагеря Литвинов, бо, на мою думку, Кебич хоть и народженный Литвин, или целком представлял западный русизм, особливо в опошний период своей карьеры. Вы с этим погодитесь? Ну, безумно, думаю, что тут полное непопадание, потому что менавіта Кебіш провел Москву на Беларусь. Менавіта ён зрабіў поворот до московского КДБ и до диктатуры, до введения президентства и так далее. Это з'ява довольно простая, зрозумелая. Это старая номенклатура, якая проводила отповедную политику московскую. И она никаких выводов не зробила, бо у ее такая природа, порода такая людей. Таким чином можна лічыць, што Лукашенко толькі працягвае гэтую лінію Кембіча? Лукашенко працягвае лінію якраз распалавінівання нашага народа. І фактично, ну што, тут не Лукашенко выконвае гэтую лінію. Москва працягвае гэтую палітыку распалавінівання, паколькі яна дамінуе, выкарыстоўваючы ранейшую акупацыю і тыя засяги, якія яны зрабілі за 70-80 гадоў, ну, а менавіта стварэнне пэўнай ідэалагічнай базы, псіхалагічнай, і гэта палітычнай, вось гэта ўсё выкарыстоўваецца. Але, і зноў жа паўтараю, сітуацыя ў гісторыі прынцыпова іншая. Зараз уся наша нацыя мае стымул да самаідэнтыфікацыі, самаінтэграцыі, на основе незалежности и опоры на Запад, потому что она зараз разрывается помеж своей идентификации как нации, как незалежной державы и оккупационными намерами с Усходу. Принципово іншая ситуация. Чем мощнее будет тиснуть Москва в этой ситуации, тем больше будут нарожаться интеграционные процессы самостоятельности на Беларуси, что мы бачим за период лукашенковской диктатуры. Вось гэты момант, прынцыпова новая пазіцыя Захаду, ён не будзе вечным, як нічога не бывае вечным у гісторыі. Таму зараз ад нашого пакалення, ад нашай палітыкі вельмі шмат залежыць. Гэты момант трэба правільна зразумець і выкарыстаць. Такім чынам, я не буду каментаваць выказванні Зянона Пазняка. Адзначу толькі, што для сябе я ўпершыню пачуў досыць цікавую і, магчыма, для некага небяспрэчную паліталагічную канцэпцыю. Старшыня БНФ прызнаў наяўнасць двумернасці беларускага грамадства, цывілізацыйны яго падзел і сцвердзіў, што імкненне, як ён сказаў, да навуковай канцэпцыі аднамернасці беларускага грамадства у палітычнай практыцы азначае канцэпцыю незалежнай дзяржавы. Паводле яго, Беларусь сёння ўжо не разрываецца паміж Захадам і Усходам, паколькі з Захаду знікла пагроза беларускай незалежнасці і мове. Ён таксама сказаў, што такая канцэпцыя незалежнай дзяржавы з апорай на Захад і была рэалізаваная БНФ. У палітычнай практыцы старшыня БНФ памылак у фронта не бачыць. Просто ўважае, што рэалізацыя ягонай канцэпцыі – гэта справа не аднаго дня і нават не аднаго пакалення. З другого боку, ён таксама лічыць, што Беларусь сёння мае унікальны шанс рэалізаваць канцэпцыю незалежнасці, выкарыстоўваючы надзвычай спрыяльную паставу Захаду, якая не будзе вечнай. Ну, ад сябе я яшчэ хацеў бы дадаць вось што. Актыўная культывацыя ў сённяшняй Беларусі ліцвінства можа прынесці шкоду. Агульнаведама, што ідэолагі славянскага сабору «Белая Русь» ад самага пачатку яго стварэння гавораць пра дзве нацыі ў Беларусі – ліцвінаў і западнарусаў. І гіпатэтычную актывізацыю ліцвінская беларуская руху яны адназначна выкарыстуюць для аслаблення беларускага руху, для колькаснага павелічэння свайго і без таго немалога западнарускага лягеру. Дзеля гэтага пажадана, каб дыскусія пра Літву і ліцвінаў да часу вялася ў вузкім коле інтэлектуалаў і без рэзкіх рухаў, якімі я назваў бы спробы ўкараніць новы этнонім у шырокія масы раней, чым для гэтага саспеюць умовы. Сергей Пламейка, Прага. Гэта была перадача Сергея Пламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году.